Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Børsugen lakker mod enden, men inden vi lukker og gør regnskaber op, ja, så ligger der altså en helt ny og frisk dag med masser af muligheder foran os. Og fredag er som bekendt jeres dag, kære lyttere. I kan sætte dagsordenen og bestemme, hvilke aktier eller investeringstema, vi skal tale om her i Millionærklubben i dag. I er velkommen til at ringe ind til os. I kan tale med Lars Persson og Lars Svendsen, der er her i studiet. Godmorgen og velkommen til jer, de herrer. Ja, godmorgen. Telefonnummeret er 20 24 7 24 7, altså 20 24 7 24 7. Vi tager imod spørgsmål hele timen. Herr Persson, lad os starte med at få de negative kendsgerninger på bordet. Det er i sandhed endnu en rød morgen, vi står op til. Ja, det var jo de her core PMI-tal, der var for gode, kan man sige, og antallet af nytilmeldte ledige var vel også for gode, så nogen begynder også lige pludselig at synge en sang om, at der måske skulle komme en ekstra rentestigning i USA, og det fik aktierne til at synke en lille smule på det amerikanske marked. Vi var nede med 1%, over 1% på Dow Jones, og Nasdaq var også nede, og S&P var også nede, så det blev sådan en forholdsvis rød dag på det amerikanske marked. Ja, vi havde jo Jerome Powell til at tale også i senatet i går, og som en markedsdeltager åbenbart har udtalt til Dagbladet Børsen, som jeg så det her til morgen, at manden er jo heller ikke akademiker, havde de ligesom sagt, og der er sådan et eller andet i, at han altså er jurist, den nye centralbankdirektør over i Fed. Og så er han åbenbart også en mand, der taler på en lidt anden måde, og hvor fjollet det så end lyder, så er det altså bare retorik, det tit handler om, når markedsdeltagerne skal tolke, hvad der sker derovre i Fed. Men altså endnu en tale fra herr Pauls side i senatet, som fik markedsdeltagerne til at blive en lille bitte smule nervøse. Og så var der jo også den store mand med de små hænder og det orange hår, som var ude og tale om 12 barrierer. Det er stål og aluminium, som det kommer til at gå ud over ifølge Trump. Det er i hvert fald den vej, han gerne vil gå. Der er ikke noget, der er endelig vedtaget, men det bliver det formentlig i næste uge, Lars Svendsen. Hvad kommer det til at betyde for aktiemarkederne, hvis nu det går igennem med de her 12 satser? Ja, jeg tror ikke, det betyder så meget, fordi det er sådan, det er mere paradebudskab. Det er signalpolitik, kalder man det jo også for herhjemme. Han tager to sådan meget basale materialer og aluminium, eller nærmest mangel på, så... Så der gør det jo nok mere skade end gavn, fordi der aluminiumsmarkedet er faktisk i balance. Der er ikke nogen overkapacitet mere, så derfor skal kineserne heller ikke dumpe det. Så det bliver vel mere, og det er jo heller ikke 12, i hvert fald sidste gang, de talte om her for en uge tid siden, hvor de var ude med sådan nogle forslag, der var det kun 7% 12, der skulle være på det. Så der gør de nok mere skade end gavn, men hvad hedder det, stål? Der taler de jo om 25% import 12, og det er jo så meget stringent, også fordi at det er en vare, som ofte er sådan en restprodukt, at man hvis kineserne har for meget stål, så bliver de leder man efter et eller andet sted, man kan sende det hen af, og det er så blandt andet USA, men der kunne du sige, at nu begynder de jo så også med det samme at larme op, var der bilindustrien der ude med det samme og vokser, fordi de bruger jo meget stål, ikke? Det er så tyndpladet stål, eller forholdsvis tyndpladet, man bruger i biler i vores dage, undtagen lastbiler. Men det gør jo, at regningen flyder jo videre, og det vil jo også virke inflationært. Nu er jo folk jo prædiket, og alle de her makrorenteøkonomer, vi hele tiden hører på, som har deres egen verden i forhold til vores, at de har jo hele tiden plæderet for at sige, at inflationen er afgået ved døden, og kommer aldrig igen. At hvis man begynder med det der, og starter med stål, fordi du vil sige, det er jo sådan nogle basale ting, som alle kan forstå. Så det er, og derfor tager signalpolitik. Men hvis han begynder at køre den videre og siger, jamen nu tager vi sko fra Nike, som jo bliver lavet i Kina, og siger, nu smækker vi, hvad hedder det, der skulle måske 300% 12% vare, fordi det jo er en sådan lønintensiv vare, færdig vare. Jamen, så begynder det jo lige pludselig at kunne mærkes, men det gør de jo nok heller ikke, fordi man lidt kommer til at sparke sig selv. Så når manden han forsøger at sætte 12 barrierer op for sådan særligt Kina, altså, så ender det måske med at gå ud over i hans eget folk i særdeleshed? Ja, det kan man jo sige, at det vil det jo nok gøre. Men det spørgsmål er så mere, er det så noget, der kan redde amerikansk stålindustri? Og skal amerikansk stålindustri, har de behov for at blive reddet? Det har de sådan set, så vidt jeg ved ikke. Men de klarer sig nogenlunde hederligt, men de er jo bare... en skygge af sig selv. Japan producerer, har jo gjort i de sidste 15 år, vel mere stål end USA, og produktionen i Kina, den er, så vidt jeg husker det på, er den ikke næsten 8-9 gange så stor som USA's stålproduktion. Og det er jo derfor, man siger, nogle af de her fænomener, der er gået, det er jo, ligesom England er jo afindustrialiseret, at basisindustrierne er jo visnet bort, og dem kan du jo ikke få tilbage. Og så laver du jo ged med, når du har en international fordeling af tingene. Ikke? Der var jo blandt andet, et af hittene var jo, at man ville, det var ThyssenKrupp, der har bygget et kæmpe stålværk, der var en katastrofe, blev det til, nede i Brasilien, der skulle lave sådan nogle blokke, det kan man for slaps, 6 millioner ton om året, og de troede, at det var genialt at lave sådan en der, for dernede kommer ikke kun kaffen fra, men også jernmalmen fra, ikke? Og Vale, min aktie ligger dernede, men det skulle de så lave der, og så skulle de sejle dem ud, og så kunne de for eksempel sejle til USA og Europa, og så kunne det blive rullet til stålplader, ikke? Du milde himmel, det var næsten ruineret dem, og de har måtte forlade det fuldstændig, ikke? Og det er jo klart, hvis du har sådan en struktur, hvor så, jeg ved ikke, den næste har købt det, den næste lykkelige ejer, hvis han har tænkt sig at sende det til USA, så kan han jo godt glemme det nu, ikke? Mm. Altså, så derfor er det jo altså lidt svært at... Og med at gøre sådan, nej, det tricky er jo mere, er det begyndelsen på, at man for alvor vil lave 12, fordi man så starter med sådan noget, der er synligt. Ja. Er vi ligesom taget hul på problemet, eller er det bare, nu siger det var det, så kan I lære det, og så kan I ligge stille, og hvis I ikke gør det, så får I hammeren, ikke? Markerne tolkede det i hvert fald i går, som om det blev båret ved til det bål, der altså går under overskriften handelskrig, og det var altså noget af det, der gjorde, at de blev nervøse i USA i går. Lars Persson, lad os lige vende blikket igen mod de overordnede tendenser, inden at vi tager den første lytter med. Koleplads har lige sendt en meddelelse ud her, da vi lige gik i gang. Ja, det var noget med, at de købte en distributør i USA for kateterne, og det tror jeg ikke lige sådan er noget. Jeg kan ikke lige se det, hvis jeg lige nu zoomer op her, tror jeg ikke lige, det er noget, der får aktien til at gøre hverken det ene eller det andet voldsomt andet end at følge resten af markedet med ned. Nej, den er nede med 0,47, og det er jo sådan en morgen, hvor AP Møller er nede med 2,5%, DSV er nede med 1%, Vestas er nede med 1%, Så det er sådan, det eneste, jeg lige kan se, er de lidt større selskaber, der er plus, det er Jyske Bank, der kommer også fint udbytte snart, og så TDC, hvor der er sådan her lidt sjove opkøb i øjeblikket, men ellers så sker der ikke noget på de store. Det er sådan en morgen, hvor at det hele siver, og det gør det også ude i Europa. Jeg så lige i min øjenkrog, at Volkswagen var nede med over 2%, så ja, det tyske DAX er jo sådan set for lang tid, ikke for lang tid. Det er sådan set for længst, det var det, jeg ville sige, forbi de 12.400, som Tom Hårgaard var inde på den anden dag, at vi skulle holde øje med. Nu er det jo sådan set vel 12.000, der er det springende punkt, her Persson, eller hvor ligger din bund lige på kort tid her på DAX'en? Jo, men altså, nu er jeg ikke skal hjem og sidde og småhygge mig. Nu er weekenden, eller nu er ugen jo ved at være omme, så nu kan jeg jo godt begynde at bestille noget. Nej, altså, vi skal jo se om... Bestiller du ikke noget herinde? Jo, synes jeg da nok, men man kan tegne graferne og se, når ugen er omme. Men det ville være dejligt, hvis den kunne bremse ved 12.000. Det var jo der, hvor den gjorde lidt i august. Den dyppede lige en lille smule under, men kom så tilbage. Så spørgsmålet er, om vi skal ned og dyppe tonen der. Og det er der faktisk kun 25 point til lige. Vi er tæt på, så ja. Det er vel også nu, det kommer til at holde, ikke? Altså, det skal det. Og der er jo lige en anden faktor, som spiller lidt med det her klaver. Det er jo valutaen, ikke? Fordi dollaren er jo trods alt... holdt op med at falde. Så må jeg ikke påstå, at den er blevet stiget kraftigt endnu. Det er den jo ikke, men den er dog holdt op med, og den ligger nu i 6,07, ikke? Altså lige over 6 kroner. Ja. Så vil jeg sige, at den skruer sig nedad, ikke? Og aktier har du lidt sådan med, at hvis valutaen også påvirker, og hvis nu, at euroland bliver svækket lidt valutamæssigt, så hjælper det jo på aktiekurserne. Mm. Det er sjovt, du skal hjem og hygge dig med de der, du kan sgu kalde det for en charterferie. Ja. Nu skal sidde der og hygge dig med hans charts. Nå, men der sker noget andet. Ja, jeg vil bare sige, det er jo, fordi der er jo også noget godt, når tingene falder. Det er jo, for eksempel AP Møller, ikke? Han er faktisk nede i 9.800 nu. Han er altså under, jeg har jo sagt 10.000, er sådan fair value, og de råbte jo alle sammen om, at den skulle koste 13.000, og jeg ved ikke hvor meget. Dem hører vi ikke lige så meget til i øjeblikket. De jeg ved ikke, hvorfor du definerer det som værende godt. Fordi så kan vi jo begynde at samle op. Vi skal til at kigge på det der snart. Optimist til det sidste. Så kan vi jo bygge et stålværk ud med sådan noget, for eksempel. Det er fredag. Det betyder, at vi svarer på spørgsmål her i hele timen i Millionærklubben. Du kan ringe ind på 20 24 7 24 7. Det har Ea fra København gjort. Godmorgen og velkommen til dig, Ea. Hvad kan vi gøre for dig? Ja, godmorgen. Det er vedrørende købstilbuddet i TDC-aktien. Ja. Jeg har købt den i 37 og har nu fået det her købstilbud. Og jeg er lidt i tvivl om skal man tage det tilbud, eller hvad sker der, hvis jeg ikke gør? Lars Persson, har du et bud på det? Ja, altså, så burde man jo blive tvangsindløst, hvis de får hele casen. Men det sjove er jo netop, som vi også stod og talte om, og sad og talte om nede ved morgenbordet, at der er jo nogen, der har købt 10% af aktien. Og det gør jo, at de kan faktisk ikke gøre det, hvis de her de sætter sig på hænderne og siger, så får de jo ikke alle aktierne, og det, så kommer de ikke over de der, op til de der 90%. Så det bliver jo lidt spændende. Så det er jo også... Jeg sidder stadigvæk med, som jeg sagde, da vi hørte om den her slåskamp. Jeg sidder på forreste række med popcornene og ser, hvad de her store dinosaurer nu skal slås med hinanden. Om det er, fordi prisen skal hæves, eller om der kommer nogle andre, der har nogle andre idéer. Det var jo ligesom dengang ATP var inde og sige, da vi havde den anden fond, der købte TDC for at stykke det ud. Dengang havde de jo både noget i Østrig og i Baltikum og sådan noget. Alt det her, det blev jo solgt, og de fik en masse penge ind og gav nogle store udbytter til. Så det er jo lidt spændende at se. Jeg tænker, jamen altså, skal du bruge pengene her nu, så tryk på knappen, men det er jo en dejlig safe haven, vi har i øjeblikket, så jeg vil da bare sidde lidt med min popcorn på forreste række og vente lidt endnu, og så se, hvad der sker. Så Lars Persson, det lyder som, at du tænker, at der er kun upside sådan set derude. Man risikerer ikke så meget ved at lade være med at gøre noget sådan på det korte. Altså selvfølgelig kan de smide håndklæde i ringen. Det kan da godt være, at ATP og dem kommer og siger, Og så falder den, det er da helt sikkert. Så det er jo også, skal vi ligesom finde ud af, jamen, okay, jeg stiger af her og siger tak, men jeg købte jo aldrig TDC, fordi den skulle købes. Jeg regnede jo med, det var sådan en lille udbytteaktie, der stod og tøffede, og så kunne verden rundt om os, fordi vi ringer jo altid. Så begyndte de der med Watson Time Group og alt muligt, og tænkte, nå, det er da sikkert også meget fint, men jeg skulle jo stadig være aktionær i TDC. Der kigger jeg overhovedet ikke teknisk på den. Jeg købte den for, at det skulle have sådan en udbytteaktie, og det var jo, i forhold til prisen var det jo sådan, hvis de bare giver en krone, så er jeg da rimelig tilfreds. Så får jeg nogle af mine UC-penge tilbage, som jeg hver måned betaler. Så alt i alt, så tænker jeg, at det var en god investering. Så nej, jeg sidder på hænderne og tænker, når man falder den tilbage, hvor den kom fra, så jamen, sådan det. Så ja, hun skal finde ud af, skal hun ud og købe nogle nye vinterstøvler, eller skal hun være klar til sommerbikinien, så er det klart, at hun skal tænke sig om, eller og måske sælge, eller hvad hedder det nu, var det bare en investering langsigtet, så kan hun jo håbe på, at der kommer nogen og byder den op til en voldsom dans. Ja, det lyder som om, du skal have gang i popcorn-skryden, og så sætte dig tilbage og vente lidt på at se, hvad der sker ifølge Persson. Det er bare så fint. Ja, selv tak. Tak. Så vidt altså Ea, der havde ringet ind på 20 24 7 24 7. Det har Axel Dalgaard også gjort. Godmorgen og velkommen til dig, Axel. Tak for det. Ja, det drejer sig om to aktier. Den ene, det er Danske Bank. I forbindelse med den kampagne, som Berlingske Tidende kører mod Danske Bank i forbindelse med hvidvaskersagen i Litauen og et andet land derovre, som jeg ikke lige kan huske. Skal jeg sælge mine Danske Bank-aktier på den baggrund, får de en stor bøde? Og det andet spørgsmål, det drejer sig om Rentokil PLC, som beskæftiger sig med skadedyret, vel nok den største i verden, som ligger i, eller de er noteret i London. Ja. De kom faktisk med et godt regnskab i går, hvor de gik frem både på omsætning og på nettoresultatet. Men alligevel så faldt den 9%, så jeg stod der og var skuffet. Hvad skal jeg gøre? Ja, lad os starte med Danske Bank, Aksel Lau Svendsen. Der er jo den her sag kørende. Det er en gammel sag. Det er historie, der stammer tilbage fra 2013, om at der altså har været nogle hvidvaskningssager i Danske Bank. Nu er det kommet frem i Berlinger, som Aksel han også er inde på, at Putin er involveret, og noget af hans familie, og alt sådan noget. Og der er også spekulationer, kan jeg se derude, om hvorvidt, at Thomas Born, han sidder sådan set godt nok i stolen der, eller om det kan gå hen og få fatal betydning for sådan en mand som ham. Hvad tænker du om hele den her sag? Jeg er jo sådan set ligeglad med Thomas Born, og det skal aktionæren jo også være. Det, de skal interessere sig for, det er jo deres aktie og aktiekurs, og om banken som bliver for ramponeret af det her. Mm. Og hvad hedder det? Det er jo sådan set der, det er, og det er absurd, det er jo, at de har altid gerne ville have fine kongelige kunder og alt muligt. Nu er de så præsidenten i Rusland. Det er fint. Så, hvad hedder det? Men det er jo en absurd historie, fordi, så vidt jeg har forstået, det er jo ikke noget, jeg går så meget op. Det er sådan lidt til at høre, ikke? Men fordi du kan sige, at de kommer, det er noget, der foregår i 12-13, så kommer de og fortæller, at det kan de slet ikke udtale sig om. De skal først undersøge sagen. Altså, kære venner, hvis de er 5 år bagefter har underskrevet regnskabet hvert år med revisorer og pis og lort og finanstilsyn og kongelig autorisation, og jeg skal komme efter dig, det er fint, der er jo ingen steder, vel? Altså, det er jo bare at krybe flyve og skjul. Men det er jo på ingen måde smukt, og man må jo også, hvis det er rigtigt, at det er selveste Putin og hans familie, hvem det er, der har opereret rundt der. Så man siger, det er jo heller ikke forbudt for en mand at have konto i, gå ud fra i Estonia derovre, men det er jo så et spørgsmål om, hvad det er for nogle numre, der er blevet lavet. Og det må det jo være, siden man smider dem ud som kunde, ikke? Så du siger, det er jo sådan lidt vel en det, vi kalder for en tilståelsessag, ikke? Sådan ser det i hvert fald ud udefra, ikke? Mm. Så hvad hedder det? Ja, men det bliver jo, det er jo mere, hvad hedder det, at de jo bliver rømt i hele verden over, at de har haft Putin som kunde, og Danske Bank, som jo måske nok trænger lidt til at få strammet op på linjerne. Men jeg tror ikke, at aktien, hvis du det, du spørger om den kommer til at koste det dig, kommer det til at koste 5% på børskursen, det er det spørgsmål, man kunne rejse. Det tror jeg ikke, du kommer til på den der konto. Jeg tror ikke, at det bliver det, der kommer til at ødelægge. Så jeg vil tage det ret roligt, hvis du har haft i 100 år, og tænkt dig gennem den næste 100, så men der kan der sagtens blive en masse ballade inde i, fordi balladen er jo, når du kommer op på det her plan, og hvor det er nogen, som er sådan, at selv den største idiot og journalist kan forstå, at det her, det er absurd, ikke? Så begynder det jo at blive noget fedt noget, og det er jo klart, at du kalder det for små perifere lande, som Danmark er, og hvor Danske Bank så bor, kan jo være en udmærket sted at gebære ting igennem, fordi vi ligesom kan være nogle nyttige idioter i andres store spil, ikke? Mm. Men så altså, med hensyn til Danske Bank, så der, det lyder ikke til, at du behøver at være så specielt nervøs om så, den. Så er vi rigtig fint. De har også gode regnskabstal. Mm. Meget gode regnskabstal. Ja. Hvordan de er blevet på nøgletal. Ja. Ja, det kan du godt sige, men til gengæld, så er de jo heller ikke nogen taber overhovedet, vel, så videre. Det er jo sådan en virksomhed, der stagnerer jo i virkeligheden. Det er jo det, der er problemet, at der er jo ikke vækst i den mere, vel. Den kører bare vandret og venter på, at der kommer noget gang i et eller andet igen. Mm. Din Rentokil, den har jeg også selv. Er du med fra gamle dage? Den ja, gang, du jeg har været dem fra Sofus Bens. Ja, fra Sofus, ja. Ja. Og hvad hedder det, Sofus har været, men hvad hedder det, at jeg har den også endnu, og vi har jo været en tur op over 300, og heldigvis, og da den var dårligst, der var den jo helt nede i var det kurs 40, eller? Ja, du milde, det var frygt, men nu er vi så nogenlunde op igen, og de klarer sig meget godt, men jeg har ikke læst deres regnskab endnu, jeg har den også selv, den her aktie, og ja, sådan, det blev jo ikke til så meget, det der blev tilbage der, og så og vi fik nogle stumper og alt det der. Det var sådan en udlodning, ikke? Men der er faktisk mange danskere stadigvæk, der har den. Ja. Så du er ikke alene i den der båd. Men skal man blive der, Lav? Ja, det vil jeg sige, fordi det er det, de har, og det, de driver, er sådan set ganske udmærket. Og hvad hedder det? De har fået greb om det igen, og fået gælden masse nogenlunde ned, og de er jo så gået tilbage. De er jo ligner i fronten nærmest det, de kom fra, altså skadedyr, og så har de noget lindeudlejning og sådan noget. Ja. Men så de er jo tilbage fra alt det der, de købte op, det røg ud igen af bagdøren. Så det var jo, det var en klassiker på, hvordan et selskab ekspanderer med at købe noget, og så ved jeg, da de havde fundet ud af, hvad de havde købt, så begyndte de at smide ud af bagdøren igen. jeg vil holde ud i den, og også, vi har jo pullet imod os jo. Det skal du lige huske. Den har jo ligget stabilt på de der 48 et stykke tid. Men ja. det jeg ikke forstår, det er, at når regnskabet på omsætningen stiger, og faktisk nettoresultatet, det stiger endnu mere, og så alligevel falder den 9%. Det er det, der er mit problem, og det kan jeg ikke finde en forklaring på, og det var det, jeg havde håbet, du kunne finde ud af. Men kan du gøre det til en anden gang? Ja, hvis jeg nu får lov at kigge på det over weekenden, så på mandag, hvis jeg får lov at komme med på telefonen, det skulle jeg, så kan det være, at vi kan lige tage den op der. Det er godt. Mm. Ja, for det er lidt af et mysterium, synes jeg, når det hele ser så fint ud. Ja. Således er der altså givet lektier for til Lars Svendsen. Han har selv gjort det, så det er vel egentlig okay. Jamen, det er jo ikke mere at gøre, det er jo... Ja, Axel, jeg håber, det var svar nok til dig. Det var fint. Tak for det. Tak. Så vidt. Altså, Axel, der havde ringet ind til os på 20 24 7 24 7. Det kan du også gøre, hvis du har spørgsmål her til panelet. I dag Lars Persson og Lars Svendsen. Der er selvfølgelig også en mail. Den er åben altid. Du kan skrive ind på mio@radio247.dk. Vi samler også et par spørgsmål op fra den. Lars Persson, Mette for eksempel, hun kunne godt tænke sig, at vi kiggede lidt på Boozt. Boozt.com, som er e-handel. Det er tøj, man køber på nettet. Hvad tænker du om den her aktie? De har vel ikke været på børsen så længe, som jeg husker? Nej, altså, jeg har ikke så meget, og... Jeg kan bare også lige finde den. Jeg kan også bare gå herover. Du var den Per Hansen ud og anbefalt på et tidspunkt. Var han det? Ja. Problemet var jo, at den faldt jo her i forbindelse med regnskabet. Så vidt jeg lige huskede, det var ikke... Den faldt et par procent. Altså, den ligger jo efter startet sådan nogenlunde okay, så... Og kørte... Den faldt jo lidt bundformation der i starten af december, så den jo sådan taget et dyk ned, så... Det ser jo lidt anstrengende ud, sådan ud fra det tekniske target, hvad jeg vil sige, eller teknisk udvikling. Ja, spørgsmålet er, hvad hun har, hvad havde hun af idéer, da hun gik ind, ikke? Den er jo faldet over en 10'er. Og, ja. Hun undrer sig lidt, hvorfor den faldt oven på et pænt regnskab. Okay, ja, det kan jo også være noget med, at man... Ja, det er forskellige finanshus, der bagefter har sænket deres... deres anbefalinger på aktien, ikke? Og jeg kan godt se, at omsætningen steg i hvert fald 38%, ser jeg lige herude, og de fik en... til gengæld så deres drift, altså marginindtjeningerne, de gik kun til 8,1% mod 10,3% sidste kvartal, så kvartalet før. Eller sidste gang, og det er jo der, hvor man kan sige, så har man en forkert sammensætning af produkter, man sælger. Man sælger ikke så meget de dyre, eller der er noget, der driller et øget omkostning, og sender vi varerne retur. Så det er nok derfor, at man begynder at kigge lidt også bruttomarginen, altså indtjeningen på selve produkterne falder også med hele 2%, så det kan godt være, at væksten, altså vi omsætter mere, men det er dårligere på bundlinjen faktisk, eller så på marginerne. Jeg tror også, der er en medvirkende forklaring. Det er, at Zalando er kommet med regnskab også her for en eller to dage siden. Mm. Og den gav sig altså 10%. Ja. Okay. Men det er jo det samme, Mikael. Jamen det var jo, i starten er det jo nemt nok, fordi der er, vi skal ud på nettet, og så klikker vi rundt, og så er vi måske alle mulige steder på nettet, altså om det er Boozt eller Zalando, men så bliver vi jo måske lidt mere glade for, at vi forstår Zalandos hjemmeside i stedet for Boozt. Nå, men det er jo sådan noget, men den er nemmere og overskuelig og trykke på, ikke? Og så glemmer man lidt den, og det er jo... Det er måske det, der sker. Der er en øget konkurrence på det her net, og nu begynder den måske, og der er nok nogen, der skal dø inden, og der er mange, der er døde. Vi har jo selv haft StylePit, og hvad de nu har heddet, hvad den forretning nu hed, en 3-4 gange, inden den ligesom gik bort, eller hvor den nu er henne i verden, det ved jeg ikke engang. Lars Svendsen, han plejer at sige, at det er menneskets børn. Jeg vil så tilføje, at de er ret simple mennesker indimellem. Det lyder sådan, når Lars Persson kommer med den her forklaring om, hvordan man vælger at købe tøj. Og hvad skal hun så gøre? Jamen, det ved jeg. Altså, hun må sætte sig et stop loss, hvis det og sige, jamen, hvad vil jeg gøre? Hvor langt vil jeg lade tabet? Købte hun op i 90? Jamen, så kan det godt være, at man allerede trækker håndbremsen, men har hun været nede for 70? jamen så må hun jo sætte en eller anden sted og sige, jamen nu har jeg ikke lyst til at være med mere, fordi så bliver mit overskud spist. Så, det så fik vi den med. Ja. Det er fredag, og vi svarer på spørgsmål hele timen. Du kan ringe ind på 20 24 7 24 7, eller du kan skrive mail ind på mio@radio247.dk. Men det er også sådan en fredag her, hvor jeg tænker, at vi har lidt tid til at tage fat i nogle af de sådan helt banale begreber, som vi ofte bruger her i udsendelsen. Det er back to basics. Vi skal nu de her, fordi jeg faldt over en lidt sjov debat inde på Facebook i går, synes jeg, på et af de her aktieforer, som jeg også følger med i, hvor man altså diskuterede, hvad begrebet lang betyder. Vi taler tit om at være lang eller short i aktier. Short, det tror jeg, vi er sådan ret enige om. Det er altså, når man har lånt nogle aktier og sælger dem i markedet og forsøger at tjene penge på, at markedet altså skal ned sådan, hen over en periode. Men det der med at være lang, den her diskussion, som jeg så inde på Facebook, den gik på, om det handler om at eje en aktie, altså om lang betyder, jeg har købt en aktie, eller om lang betyder, jeg har tænkt mig at beholde den i en periode, altså i lang tid, så det handler noget om investeringshorisonten. Lars Svendsen, jeg ved godt, hvad jeg mener, det betyder, nemlig det første, at man simpelthen bare ejer en aktie om det sekund af sekund. Hvad mener du? Jamen, det er rigtigt. Det er min begrebsforståelse, og det er jo engelske ord, man oversætter til dansk, skulle du sige, at der at være lang, det betyder, at man har en positiv beholdning i et selskab. Altså, jeg er lang AP Møller, så ejer nogle AP Møller, og spille eller investere i, for at kursen skal stige, men om jeg har den i princippet, jeg sælger om 10 minutter, eller jeg har den om 10 år, det er uklart. Det har ikke noget med begrebet at gøre. Nej, det har det ikke, og det handler mere om, hvordan du så er som investor, og din tænkemåde der, ikke? Og jeg er sådan meget rolig og gemmer i lang tid, mens nogen jo farer rundt som vilde i luften og køber selv og alt det der, men nej, det der er, og der må man sige, det der med at være short, som jo der er mange almindelige mennesker, der jo taler om, altså mange aktien spekulerer nedad, det er jo altså en, synes jeg, farlig sport, fordi, og det hører ikke til for almindelige mennesker at gøre, men det er jo fordi, at der er kommet, hvad kan man sige, barrieren mellem finansverdenen, i gamle dage, der hele foregik ned på inden for voldene i København, sådan set alle vekselerer, og 80% af alle kunderne, undtagen nogle godsejere og nogle industrifolk ude i provinsen, de var inden for volden og forsikringsselskaber og det der, at der var det jo meget mere afgrænset marked, men nu er der jo alle mulige mærkelige mennesker med. Vi har kunder, der... Nå, men det er alle respekt, men de er jo kunder på Taiwan. Vi har nogen, der hører os på Taiwan og Katar og Maldiver. Amerika, og jeg ved ikke hvad. Amerika er ikke så meget, fordi de sover nu, men alle dem, der er øst for os, og så er det kommet ud den der med, så kan vi jo bare gå short, ikke? Og så venter lige pludselig, at har folk sådan en short position i et eller andet mærkeligt selskab, som de synes, at om der er så mange andre, der er short, så skal jeg også prøve at være short i Ambu, ikke? Så bliver de trumlet ned af en anden, fordi det er jo livsvej, og det er jo ikke den. Altså, man siger, det basale behov, vi som investorer har, er jo ikke at være short, eller at jeg skal sidde og bestemme, jeg har min egen kurslisten, jeg kan jo ikke bestemme priserne, men jeg har jo investeringsbehov, og det er, at vi har nogle penge, hvis vi har det, som skal investeres og i et eller andet, som giver afkast. Ikke? Nu går du over i de holdningsmæssige betragtninger. Når vi er principielt lange som investorer. Jamen, jeg var bare på det teoretiske plan. Hvad betyder lang? Lars Persson, er du enig i, at lang bare betyder, bare lang, at man ejer en aktie, at man har købt en aktie? De har intet om, om man har tænkt sig at beholde den i en periode eller ej. Nej, altså lige så snart du har den, så er du lang. Så er du lang. Altså, ja, det vil jeg også godt sige. Ja. Så fik vi slået det fast. Ja. Det er jo i hvert fald vores perspektiv på det at være lang. Ja. Og kort har vi været inde på rigtig mange gange. Torben Jensen, han hænger på en telefon her fra Hedehusen. Godmorgen og velkommen til, Torben. Jo, tak kan du have. Hvad kan vi gøre for dig? Jamen, jeg vil godt stille et spørgsmål til Lars Persson, fordi han i de sidste stykke tid har par gange kommet frem med, at på et eller andet tidspunkt, når olien den bliver en mangelvare omkring år 2020 til 2025, så kan man forvente en god stigning på dels olieprisen og dels de selskaber, som producerer olie. Og jeg tænker i denne forbindelse på Atlantic Petrol, som jeg har aktier i, og øvrigt PT har et rimelig stort tab på. Kan man forvente, at Atlantic Petrol vil komme op med en høj, god aktiekurs, når den tid kommer, hvor olien bliver en mangelvare? Nu tror jeg ikke, det er mig, der har sagt, at det bliver en mangelvare, men det er også lige meget. Jeg vil nok overveje det. Jo, det er. Jeg kan huske, du har sagt det et par gange. Nå, okay. Det skal vi ikke. Men det, der er med Atlantic Petroleum, det er jo et meget lille selskab, og de har haft det rigtig, rigtig skidt. Jeg har faktisk ikke fulgt det særlig meget. Men så vidt jeg ved, så har de solgt noget af det fra, og det, mig bekendt er det ikke meget, de har tilbage. Ved du noget om det, Svendsen? Altså, jamen, jeg har den også, du. Det er sådan noget bundfald, jo, det her, fordi... det er det. De blev jo nærmest smadret, da olieprisen droppede i sommeren 2014, ikke? Ja. Der kom de jo helt galt afsted, fordi de havde egentlig nogle ting, der var meget fornuftige, men de havde jo, de skulle ligesom bruge penge fra de der dele, de var med i andel, til at investere i de næste. Og da så ligesom, at pengestrømmen holdt op fra de gamle felter, så var de kun havde en lille lån til der, så blev de jo ramt i, at de andre ting, de havde, og de havde købt noget op i Norge, nogle nye... Men nej, du, det er en mini... De er sådan set dygtige nok, men det er jo en mini en, som også deltager med nogle små lunser, altså sådan noget med at eje et par procent af et felt, ikke? Og de opererer dem jo ikke. Det er der store olieselskaber, der gør. Så de er sådan en slags passiv investor i virkeligheden. Ja. Men altså, hvis du har det der, selvfølgelig har du tabt, det har alle mennesker, der har været inde i den der, det har jeg også selv, men jeg har heldigvis ikke så mange, men det er jo sådan en maveplasker, der er kommet op fra, den kom nærmest fra 100, ikke? Nu koster den 7. Kan du sige 200 i... 200? Ja, 200. Men altså, ved du hvad, det er sådan noget, det er sådan noget restbundfald, der ligger nede i bunden af tanken, så det bliver ikke den, du kommer til at tjene en formue på op ad, tror jeg, men mindre der er nogen, der køber selskabet af børsen, fordi de ser et eller andet og kan bruge børsskallen til noget, så er det, man skal være hurtig og handle. Altså, det er jo der, hvor det går fuldstændig amok, fordi man tror, det bliver et eller andet, og så fiser det nogle gange lidt ud. Altså, vi har jo et par børsskaller, der ligger sådan rundt på børsen, når man nogen måske lige pludselig får en eller anden tosset idé at kunne købe op. Men altså, som selskabet er i dag, der kan jeg ikke rigtig se. Man kan ikke engang komme ind på deres hjemmeside, når man klikker på den. Den virker ikke engang mere, så... Det er jo sådan noget, der... Så får jeg jo ondt i maven, når jeg tænker, okay, de gider ikke engang at lave en hjemmeside, vel? Altså, så det er da noget af det mindste, man kan gøre i dag. Det koster jo ikke en basse. Man kan jo nærmest selv programmere en, hvis det skulle være. Lige undtagen mig, måske. Men hvad hedder det nu? Jeg synes i hvert fald, at... Du skal i hvert fald nok ikke vinde, selvom... og det er jo lidt det samme båd, jeg sidder i, måske med min African Oil, at den er egentlig kommet rigtig langt ned, så selvom olieprisen begynder at stige, ja, så må jeg nok... Det er nok sådan en mindesten, jeg har hængende rundt om resten af mit liv herinde i Millionærklubben, i hvert fald indtil vi finder ud af, hvad der så sker med radiostationen bagefter. Jeg troede, det var et flag, ikke en sten, Lars Pedersen. Men lad os bare tage den helt dybe. Så jeg er ked af det. Jeg tror ikke, det bliver til så meget, den der Atlantic. Men altså, I vurderer i hvert fald, at selvom det kunne gå godt med olieprisen, og måske også en lille smule bedre for Atlantic Peso, så vil det ikke være noget, der virkelig batter noget, når vi når dertil. Nej, det er sådan set nogen rigtigt forstået, ja. Men du ved, når man har sådan en lille rest tilbage af det dernede, ikke? Han havde sådan en større rest, vil jeg sige. Men så havde man måske sige, ja, selvfølgelig en større rest må du overveje, men ellers så er det sådan, at man sidder og siger, ja, på en eller anden måde, så breder det sig vel altid igennem, men så håber på det bedste. Men den er altså op ad bakke. Jeg tror ikke, det bliver den, hvis du har tænkt dig det der mulighed og alt det der, så er det ikke den, du skal gå efter, der skal profitere på det. Torben, det er desværre op ad bakke på den der, så det kan være, vi skal slippe den. Ja. Det blev ordene her fra Millionærklubben. Jeg håber, du fik det med, du havde brug for. Selv tak. Okay, vi hopper lige direkte videre til Kenneth Hansen, der har ringet ind til os på 20 24 7 24 7. Godmorgen og velkommen til dig, Kenneth. Godmorgen. Jeg har et spørgsmål til Lars Persson, angående en aktie over på Aktietorget, en hedder Omnicar, som har leveret et regnskab her. Den 28. anden, som de har fået nogle slag for. Er det en, der er værd at holde fast i? Jeg synes jo selv, de har et spændende produkt, og de skriver også i deres regnskab, at de forventer at holde de tal, som de har lagt frem, som de har som forudsigelser til både 2019. Mm. Persson, det er endnu en af de nye, som det måske er en lille bitte smule svært for dig at komme med sådan lange tekniske udlændinger. Ja, det var jo en, der gik på børsen i sommeren 17, og der var jo en del hype om den, og der har også været en del... Altså, som den ser ud nu, hvis man skulle tage den rent teknisk, med den smule historik der, så ser det ikke godt ud. Så er den faldende, og den har brudt støtteniveauet omkring de der 15, hvor der lå 14, 15 støv, 14, og røget ned i 12, ikke? Så det er jo spørgsmålet, man skal tage en dyb indånding og sige, ja, men problemet er, jeg fik ikke 22, men jeg var med da den blev børsnoteret, så jeg har stadigvæk en gevinst. Har man nu købt den op i 16, jamen så må man jo sætte sig en streg i sand og sige, hvor er det, mit tab ligger? Er det nede ved 10, hvis den ryger helt derned? Eller skal jeg tage bundproppen nu og så ud og investere i noget andet? Ikke? Og det er jo selvfølgelig meget ærgerligt, fordi det kan jo være, at det har været en dårlig dag på markedet, og der har været en stor sælger. Jeg kan jo se, der er omsat rigtig mange. Så det kan jo også være, at der har været en stor sælger i markedet, som nu endelig fik mulighed for, at vinduet åbnede, så han eller hun kunne sælge sine aktier. Og det har gjort det, at der ikke har været nogen. Det er jo det med de små aktier, at så har der ikke været nogen til at købe, og så har den fået sig et ekstra gok i nøden. Og det kan jeg så jo ikke vurdere. Jeg kan bare se på graferne og på omsætningen i aktien ud fra mine grafer, at der har været stor omsætning. Altså der var 400.000 styks aktier, der omsatte. Og det er rigtig mange i forhold til en normal dag i februar, hvor den ligger og omsætter 10.000 styks. Så der kan også være et eller andet, eller 20.000 styks måske. Der kan også være et eller andet der, der har gjort, at den er blevet ekstra presset. Fulgte du med den dag, den kom? Så du, hvem der var der handlet? Eller, nej, jeg så kun, at min tal styrte nedad. Ja. Altså lige nu har jeg et rundt 0 på den, så ja. Det er ikke sådan, at jeg har tabt, men i forhold til, hvor lågen er, og hvor pinden ser ud, så ser den da mere trist ud nu. Men altså, det er jo en kæmpe omsætning. Normalt så bliver der et sted mellem 11 og 29.000, og nogle dage har der så været lige nogle sjove handler med, men den har svinget meget, men normalt så er den ligget på sådan en 15, 20, 30, altså sådan noget tocifret, og så er der sket nogle... Så når den lige pludselig banker op med en omsætning på over 400.000, så sker der jo noget i aktien, og er der ikke nogen til at tage imod, så er det jo lidt ligesom, som Lav snakker om en maveplasker lige før, med Atlantic, så bliver det en maveplasker, ikke selv? Og det er jo så alligevel flot, at der kunne handles 442.000 aktier i et spread, der hedder 11,62 til 13 kroner svenske, selvfølgelig. Ja. Så altså, der må alligevel være nogen, der har været sultne på trods af, at der kom så mange. Jamen altså, alle guidance fremadrettet holder det, altså, der holder de fast i det hele tiden. Ja, de kom ud med et regnskab nu, hvor at de tog et dybt hul. Ja, men det var så ligesom Genmap, der sagde, jamen, hvad sagde jeg, ikke? Altså, så det kan jo også være, at det her bliver sådan en, men altså, sæt dig et eller andet stop loss. Det er jo det, man nogle gange, altså, ligesom at man har en logbog, når man sejler, hvor skal vi hen af, eller man sætter sig ud i bilen, så må man også finde ud af, jamen, er jeg nu punkteret på bagdækket, så må jeg hellere stoppe op og sælge mine aktier, ikke? Så det er det bedste, jeg kan sige til dig, det er, at du må finde ud af, hvor gør det ondt henne, og hvor vil jeg ikke være med, og så holde den. Det er pengepunkt, det går ondt i. Det er med det ved jeg godt. Ja. Kenneth, det var Perssons umiddelbare analyse på Omnicar. Jeg håber, at du kan bruge det. Jo, mange tak. Selv tak. Så vidt altså Kenneth, der havde ringet herind om Omnicar. Vi hopper en tur til Vanløse, hvor Ole Østergaard er med fra. Godmorgen og velkommen til dig, Ole. Ja, godmorgen. Hvad kan vi gøre for dig? Jeg kunne godt tænke mig at høre Lav Svendsen, om han har en holdning til Nordic Shipholding. Han kan jo så godt de tankskibe, og det kan jeg også godt. Mm. Men nu kan man jo få rigtig mange af de aktier, for ikke ret mange penge. Det er det noget, der overveje? 58, ja. Ja, vi har været der før, men det har været et dyrt bekendtskab. Ja. Det er en af de tanker, jeg ikke selv har, skal jeg sige. Jeg har mange, du, så jeg har 10, tror jeg, eller 8. Men, altså, det som er balladen er, det er jo en forholdsvis lille aktie, og den har altså, det jeg vil jo sige, at til 58 øre, vil jeg sådan set udenbart betragte, jeg har ikke været inde og læst, jeg ved ikke engang, om deres regnskab er kommet nu, men det skal jeg faktisk ikke lige komme, og det kan vi jo se om øjeblik. Det tror jeg egentlig ikke. 21.3. skal der komme regnskab. Ja, men, ja, der er ikke kommet noget nu, for jeg har en lille frimærke stadigvæk. Ja, men forstår du, pointen er jo, at, og det var jo det, der engang kom ud af DIFCO og alt det der, men at, at tankmarkedet står jo for, sandsynligvis over for et stort opsving, og ham her, han er jo lidt ligesom Torm. Samme segment, produkt, skibe. Ja, det er kun rent produkt, ikke? Jo. De gør det faktisk sådan set meget godt. Og det, man kunne forestille sig, det er jo, at det her er faktisk også en børsplatform. Fordi, og det som er jo min hypotese, nu fabulerer jeg, men det er sådan noget, vi sidder og gør også ind imellem i vores verden, det er jo, at man har jo, oprindeligt var der nogen, der brød ud fra Torm under deres, det var vel den første rekonstruktion, og lavede noget, der hedder Hafnia Tankers herhjemme i København, ligesom København, ikke Hafnia? Men at... det kunne man jo godt forestille sig, at de ville gerne have børsnoteret deres virksomhed, og der ville den her jo passe glimrende ind i som en børsplatform, at ligesom overtage den, og så bakke sin egen virksomhed ind i den der, og Hafnia har faktisk gjort det ganske udmærket. Ja. De, jo også, de kæmper jo et, man kan jo ikke bestemme markedsvilkårene, men det må man leve med, men og få mest ud af, men det er sådan set det, jeg forestiller mig kunne komme til at ske den her. Men det er jo så en hypotese. Jeg har jo ikke hverken talt med en eller anden, men det kunne man sagtens forestille sig, så ligesom at den kommer til hæder og værdighed igen den vej rundt. Ja, den er jo billig nu i hvert fald. Jo, og de har jo noget og udgangspunkt at bygge videre på, ikke? Og generelt i den branche er det vigtigt, at man har noget størrelse også. Derfor så, det var noget af det, jeg godt kunne forestille mig, hvis jeg havde den, ville jeg beholde den. Mm. Det er den korte udgave. Men altså, det var, det var den korte udgave fra Svendsen. Ja. Jeg har jo som sagt et frimærke, så tænkte jeg, om jeg skulle købe lidt op i den. Ja, nu svinger du straks over til en anden side. Efter at modtage trøst, så er du straks forret til at sparke til bolden. Kunne vi også få lov til at komme tilbage på den moment, er du? Fordi du får travlt på mandag. Ja, jeg er travlt i weekenden. Ja, Ole, tusind tak, fordi du var inde. Ja. Det er fordi, der er jo masser af andre billige aktier i tank også. Det er jo derfor, at det er jo ikke... Det er jo discount-gåf alt sammen, så det er jo et spørgsmål at vælge. Hvorfor skal vi have den ene discount-bid eller den anden? Ikke? Det er jo det, du skal overveje. Det er jo ikke sådan, at det er den eneste, du kan få til en lav pris. Mm. Ole, vi kigger på sagerne til på mandag, så vender vi tilbage. Det skal du gøre. Det er den måde, vi holder på kunderne. God weekend til dig. God arbejdsløs. Tak skal du have. Så vidt altså Ole, der er rigtig Det er fordi, Lav ikke kan komme i haven i weekenden. Så, nå, det kan være. Nå, de herrer, nu skal I lade være med at snakke i munden. På mig, okay. For det er mig, der har ordet. René Brun, han har ringet... Nej, det har han ikke. Det er noget vrøvl. Han har skrevet fra Roskilde. Han kunne godt tænke sig, at vi lige gav et bud på Bayer. Han har købt til 130 i 2015. Nu ligger den under 100. Ja, der har været købsanbefalinger hele perioden, skriver han. Og kursmålet er stadigvæk stigende, altså på de analyser, som han holder øje med. Hvad mener I, Lars Svendsen? Det er sådan en, som jeg tænkte, jeg skulle smide i hovedet på dig, for det er en aktie, jeg ved, du holder øje med. Ja, lidt. Det er ikke så meget, fordi... Men han er jo en stor fyr, og det er jo både... Det ved det, at den er jo en blanding af både medicin og agrokemikalier, og det er jo der, at han har jo købt Monsanto i USA, der laver en af verdens største info. Det er dem, der er berømt på deres Roundup, ikke? Der var dem, der opfandt Roundup, og laver en hel masse andre landbrugskemikalier, men det har de jo lige overtaget, og derfor så er man udvidet den del af det, og samtidig har de så spundet et par af deres mindre ting, er ligesom blevet fået lov at gå på børsen for sig selv. Så det er en blanding af medicin og agrokemi primært, så også noget rækket vind i plastik og alt muligt andet grovkemi. Men hvad hedder det? Jeg vil sige om den umiddelbart betragtet, at den er et fornuftigt langsigtet køb nu. Mm. Så jeg ville holde ham, hvis jeg havde den aktie. Okay. Altså, det er en høj situation, ja. Til René i Roskilde, Bayer, Lars Svendsen, han siger hold. Det var det, han ville gøre selv. Hvad du vil gøre her, det må du jo så sådan set selv beslutte. Lars Persson, vi tager ind til dig også. Thomas, han kunne godt tænke sig, at vi kiggede på Rockwool. Ja. Ja, han har prøvet at undersøge casen fundamentalt og teknisk, og i begge henseender mener han, at han er kommet frem til, at det ser godt ud. Han kunne godt tænke sig at høre jeres syn, inden han trykker på købsknappen. Herr Persson, lad os starte med den tekniske side af sagen. Ja, efter lige sådan en flashback, kan man sige, tilbagefald i januar måned, så rettede aktien sig faktisk forholdsvis hurtigt og kommet tilbage i den her opadgående trendkanal, der er fart på, og det ser godt ud. Man spørger, og der er jo gang i byggeriet, og tilbage i år 2007 var den jo op at kysse 2.000, så der burde være en lille smule luft, hvis vi har den brille på i hvert fald, så... Ja, det er en af dem, jeg synes, man skulle holde øje med, og også i og med, at de nu kommer med en fabrik i Rumænien, viser der også noget om, at Østeuropa efterspørger en hel del isolering. Altså, jeg har en god aktieven, jeg taler med, og han mener, at når man flyver over Østeuropa, så er der grund til, at der ikke er sne på tagene. Det er jo fordi, at de ikke er isoleret ordentligt, så der må være masser af potentiale. Der, hvor det sjove skete, det var jo, at de droslede ned i Asien, men til gengæld så voksede de kraftigt i USA, og det jo viser faktisk at være en rigtig god forretning, fordi at alle deres fabrikker kører på fuld drøn, så... Ja, jeg ser selv, at Rockwool er en spændende case. Det, der dog er med Rockwool, det er jo en lidt lille aktie, der blev omsat 20.000 stykker aktier i går. Så kommer der en stor sælger lige pludselig nogle gange i markedet, så kan den altså godt få sådan en ordentlig flad, og ja, så kan den godt lige sætte sig lidt. Så man skal ligesom have lidt rockwool i maven for ikke at for ikke at blive alt for nervøs, fordi men den ligger i den gode trendkanal, så ja. Og spørgsmålet er selvfølgelig, om den er dyr nu at købe, fordi det købsignalet kom jo allerede tilbage sidste år i december, hvor vi var nede i 1200, men ja, vi skal jo have gang i markedet, så jeg lægger hånden lidt på kogepladen og siger, 1800 er også en god kurs, og jeg ser den måske op omkring de der 22 på lang sigt. Og ja. Så er det der lang sigt, det var som vi selv var vælge. Ja, men den springer vi over her. Lars Svendsen, ganske kort, fordi vi har lyttere, der venter, der skal igennem det er, Rockwool er en fantastisk stærk virksomhed. Det eneste negative, det er, at børskursen er høj. Den er lidt ligesom Novozymes. Mm. Det er virksomheder, der har en enorm fremtid for sig, og alt det der er det rigtigt i USA, der trækker markedet nu, og Europa hjemmemarked, så hvad hedder det? Ja, det skal nok blive godt. Godt, men den er pænt dyr. Den er ikke billig på nogen måde. Var det? Ja, det er det. Godt. Flot og godt og kort, Lars Svendsen. Tak for det. Så hopper vi til Albertslund, hvor Jan er med på en telefon fra. Godmorgen og velkommen til dig, Jan. Ja, godmorgen. Jeg var interesseret i at høre jeres syn på Seedrills fremtid. Det er jo ikke gået så godt her på det sidste, og er der overhovedet udsigt for, at det overhovedet kommer til at vende på et tidspunkt? Ja, Lars Svendsen Seedrill, ja. Som jo altså netop har været ude med nyheder i den her uge om, at der måske er nogle planer på vej? Ja, det er jo den der langsigtede rekonstruktion, og det er jo boreplatforme, og de har cirka, så vidt husker, er det ikke 60, og er den tredje største i verden. Det er sådan en kort beskrivelse af dem, men jeg har ikke læst den sidste rekonstruktionsplan, men jeg forstår, at nu er de sådan set omsider blevet enige med alt og alle om at få den få gælden ombyttet til nogle aktier, og få henstand med betalinger på lån i en årrække, og så vil John Frederiksen, der ejer 26%, komme med nogle nye penge sammen med en anden af hans venner. Det er sådan den korte udgave af det. Og så vil du sige, hvad... Og det minder jeg også, lige prøvede at sagt det en gang før, at det minder meget om Torms første rekonstruktion. Og det, der så er spørgsmålet, det er jo, er det her den afgørende... Er det den, der skal til, og så... kører det den rigtige vej, eller som Torm skal vi se, at vi bliver smadret en gang til, og så skal udvandes en gang til. Men jeg tror egentlig, at umiddelbart betragtet, at han godt kan slive sig igennem nu, for det afhænger jo også af, hvornår der kommer lidt mere gang i det boremarked, ikke? Det afhænger af olieprisen. Ja, og så hvor at der har jo været pause nu efterhånden i 2-3 år på det der. De er jo alle sammen slæbt dem hjem. De ligger jo i fjordene og rundt omkring, og ikke hak og lave. Så de er cold-stacked, som de kalder det for. Nogle er warm-stacked, men det er sådan et spørgsmål, hvor hurtigt man kan få dem ud og lave noget igen. Men de begynder også at få lidt at lave. Fred Olsen, som jeg har inden i, han har jo ostbrik tilbage, og han har faktisk lige fået slæbt en ud og lave noget i Black Ford Dolphin, var det vist, i 2-3 måneder. Det er jo ikke så meget lang tid at få ud og lave noget, men så drejer den igen. Og det er jo det, der er... Så ja, altså, jeg vil sige til to, jeg skal ikke love folk, at de kan tjene penge på at købe den i dag, men det er værd at overveje. Man skal bare være lidt hurtig på aftrækkeren med, at nok... Altså, det er ikke sådan, at du skal købe til to, og så gemme i 10 år, og så koster den sandsynligt måske også kun 20, så kan det være, den koster 20 til den tid, men altså, det er mere sådan den korte... Man lige skal til at begynde med at kigge på, om der er noget at lave i den på kort sigt, og man kan tjene en dagløn, hvis du får sjov skyld af det. Men det er den måde, du skal se det på til at begynde med. Og så når der kommer en lille smule hen ad vejen, når der kommer lidt mere ro over det, så kan du købe langt. Se, nu køber jeg og beholder i lang tid, for nu er de ude af skoven. De er ikke rigtig ude af skoven endnu, og det er det altså ikke. Mm. Så vi kommer vi altså omkring Seedrill. Ole, jeg håber, at du kan bruge det til noget. Jamen, I skal have tak. Selv tak. Okay. Tak, fordi du ringede. Det var altså Ole, der havde ringet her ind. Nå, undskyld, det var Jan, der ringede ind. Beklager. Nå, ved I hvad? Der er en lytter, der har ringet her ind, og manden, han er simpelthen syg og dårlig, og han har ikke nogen stemme, så lad os prøve at se, om vi kan hjælpe ham alligevel, Søren Ellegaard. Han kunne godt tænke sig at vide, hvad I mener om det her fald, der har været i DSV. Hvad sker der i DSV, og hvorfor falder aktien? Det er jo altså en aktie, der, som I er vant til at se, kun kan brillere den anden vej. Hvad foregår der? Jamen, der foregår vel bare det, at den er jo steget for 300 eller 320 og op til 500, og så er der vel bare nogen, der vælger at tage overkrøderen af. Det kan jeg jo måske ikke fortænke mig, så jeg tænker ikke, at det går dårligt i DSV lige pludselig. vi har, i og med at økonomien buller derudaf og sådan noget, men der er bare nogen, der måske lige sidder og trækker lidt i tøjlerne og bremser ligesom farten i aktien, fordi ellers det ligner jo nærmest en raket, der er lige en sådan regressionslinje, der er gået lige op. Så jeg tænker, det er meget normalt, og det er jo et spørgsmål om, men så... Nu har jeg ikke nogen DSV hjemme i min aktieskuffe. Det kunne godt være, hvis den kom ned på en 450, og man skulle begynde at samle op. Den lå i 467 i går. Det er jo i hvert fald en forretning, der er kommet tilbage alle gangene. Så det skal han nok bare vente sig til. Og ellers så må han jo selv overveje, om han skal tage overkrydderne af. Og har han kun en lidt mindre portion, jamen så skal han måske blive lidt længere. Fordi jamen, hvad skal jeg ellers ud og købe? Og det er jo stadigvæk et godt og stabilt selskab, så det er sådan den klassiske, hvad skal man gøre? Ikke? Vi føler med dem, der er syge derude, og hjælper selvfølgelig også gerne dem, hvis de ikke mener, at de kan tale i radioen. Lav Svendsen, DSV, DSV er blevet ramt af det fænomen. Hvis I tager en kurve, det kan I sidde og hygge med i dag derhjemme, når I sned ind, hvad jeg er rundt omkring, der er sned ind. Men for koloplast, fordi det er en, jeg har sådan set studeret en del, og den aktie, den toppede i... 14-15, der den stoppede faktisk omkring april 15. Mm. Det var jo også tidspunkt, tyskerne toppede på deres marked, men så er det faktisk gået, der kostede den 561, kan jeg stå på min kurve i dag, den 13. april, min gamle mors fødselsdag. Men der, hvad hedder det, når man ligger med sit brækket ben, skal man jo sende en tanke til sin gamle mor. Åh, du hvad så sød, at hvad hedder det, men så har den jo faktisk ligget vandret siden på det der niveau, det koster den 510. Og jeg tror lidt, det er det samme, der måske er ved at ske med DSV. Mm. Han har overperformet i så mange år, at han nu ligesom er kommet for højt op i luften, og så ligger jo og kører på en PE 25 eller sådan noget. Altså ligger den og begynder at køre flad, og begynder den sådan at give sig lidt, og så bliver den liggende, men den holder niveauet. Det er det, der er interessant. Det er også det, jeg tror faktisk på hele aktiemarkedet, at det er jo sted, men det holder niveauet. Og så i Europa har vi noget til at gå, og vi kan stige. Men jeg tror, det er den der, ligesom, at det er gået godt i for mange år, og så flader den ud, og så kan den ligesom ikke rigtig mere, men den fastholder niveauet. Og så skal man jo være så måske glad for det. Men ligesom den der med, at du bare har taget din alen og lagt den, så siger jeg, jamen, så kommer den jo til at koste 700 om 3 år. Så siger jeg, nej, det gør den nok ikke. Det ligesom, at den bare er kørt vandvej. Og det, koloplast er faktisk meget interessant at se på. Det går jo udmærket, husk, om nu ikke lige købt noget mere i dag og alt det der. Men det er bare ligesom kommet op på et plateau. Ja. Okay, det ser man jo tit, at der er nogle perioder, hvor selskaberne simpelthen bare står stille, og så sker der nogle gange det, at man laver en aktiesplit, eller så, så dykker det, så hopper det lidt frem og tilbage, indtil man måske enten bliver fusioneret, eller køber noget andet, eller større, eller et eller andet. Ikke? Så ja, det må man bare gøre. Lars Persson og Lars Svendsen, vi runder lige et sidste spørgsmål. Valiant Pharma. Erik, han kunne godt tænke sig at vide, om det er tid til at samle Valiant Pharma op. Har I blik for den? Ja. Det er, jeg sad faktisk og kiggede på den så sent som i går aftes. Nogle gange så spoler jeg dem sådan en gang med dem igennem. Og han havde jo været en tur op over 20, og så er han faldet, eller knap 20, eller, og så er han så sat sig tilbage. Og det var i går, den fik et hug. Ja, det var op i 23, han var på det svært, hvor i begyndelsen af år. Nå, okay, ja. Men så drønede den ned i går, og så vidt jeg forstod på det hele, er det et regnskab, der er kommet, ikke? Ja. Men det er jo en aktie, som er jo kommet fra 300, en af de der, der var jo vanvittigt høje, eller knap 270 eller andet, men 60. Men hvad hedder det, den har jo ligesom røget ordentligt ned, og så ligger den dernede og drøner rundt og været ned 9 og 10. Det var så også en, som Mogens Vad har dyrket et par gange, og han har så sluppet ud af den første gang, var inde og prøve, og så har han prøvet en gang til at tjene på det. Jeg ved ikke nu, om han er ude eller inde nu, jeg tror, han er ude i øjeblik. Men det er en af de der ligger og er dasket ned, og ligger og kører flat, og som venter på at få nogle ture opad. Og de har jo så mulighed for at sælge ud af deres ting, fordi de ejer mange forskellige virksomheder, og store i øvrigt inden for de her kontaktlinser. Mm-hmm. De ejer det, der hedder Borsen Lomp. Det skal siges med brysk stemme, kan jeg høre. Ja, det tror jeg, det skal sige, men hvad hedder det? Jeg tror, at på det her nede, men han er også lidt, han er inde også og rører lidt det samme felt som Teva jo. Altså, ja, og det var måske også derfor, at Teva faldt. Vi snakkede lidt om det i går, om det var, Buffett-udmeldinger, der handlede om, at han måske ikke selv havde valgt at gå ind i den her Teva-aktie. Eller det kan være, at det var Valiant Pharma-regnskabet, der gjorde noget. Det var der i hvert fald en af vores lyttere, der skrev til os, at det kunne have noget på sig. Nå, de her, det lakker desværre mod ende for denne fredagens udgave af Millionærklubben. Lars Svendsen, Hansen, han har givet sig selv lektier for til på mandag. Det må jeg prøve, ja. Vi håber, at du får kigget godt og grundigt på de aktier, du har lovet. Lars Persson, jeg giver dig lektier for nu til på mandag. Fordi Vagn Grosen Andersen, han har skrevet, han har faktisk skrevet flere gange, Lars. Vi har bare ikke nået at tage den mail med. Han har spurgt, om du ikke har et par bud på nogle interessante svenske spilleaktier. Så værsgo, hr. Persson, det kan du kigge på i weekenden, hvis du alligevel skal sidde og nulre, som du plejer at sige, med nogle regnskaber eller det eller skal jeg ikke, så kan jeg det er i orden. Nej, men egentlig så synes jeg faktisk, at det er jo begyndt at gå lidt op for dem, at nogle af dem er blevet presset, kan man se, og er faldet noget tilbage. Hvorimod så Betsson lige pludselig begyndt at stige, så jeg har da fulgt lidt med, men det er ligesom om, at dem der er gået som raket, de ligesom er begyndt at brænde en lille smule ud, så det bliver spændende. Vi har allerede besat programmet på mandag nærmest. Der er et par ting, vi skal omkring, i hvert fald de herrer, gå hjem og kigge på sagerne. Yes. Persson, en sidste tur på aktiemarkedet, inden vi skal til at lukke og slukke? Ja, vi er blevet en lille smule bedre. DAX'en er godt nok nede med 1,6 og under 12.000 nu. Men det danske marked ligger sådan, omkring de 0,8 nede, så ja, det er en, vi står ved måske ved en skillevej, hvis vi skal yderligere ned, og ser vi på de amerikanske futures, så ligger de meget lidt i plus, så det bliver en spændende dag. Dermed lukker og slukker vi udsendelsen for i dag, men du behøver ikke at vente helt til på mandag med at høre nyt fra os. Lars Svendsen og jeg, vi går i studiet her bagefter og optager vores markedsudsigt, hvor vi altså kommer med et blik på den næste uge, hvad det er, man skal holde øje med der. Så det kan du altså finde på i vores podcastarkiv lidt senere på eftermiddagen. Lige her om et øjeblik, så overgiver vi mikrofonen til René Fredensborg. Der er rene linjer på programmet, men inden vi når dertil, så skal vi selvfølgelig forbi og have en omgang nyheder. Det er Radio 24/7 lige her nu, og klokken den er 10.